आउटफिट तेरी मुटे आ रहे मुंडियानू सूली चाड़े आउटफिट तेरी मुटे आ रे कोई अज कराऊ कारे आउटफिट तेरी मुटे आ रे मुंडियानू सूली चाड़े आउटफिट तेरी मुटे आ रे संगदानी दिल मेरा मंगदा बैग आया शोर तेरी वीणी वाली मंगदानी बुल्लियां ते संगदानी दिल मेरा मंगदा संगदानी दिल मेरा मंगदा ओके ल्यान दिल बिल्लो हारे आउटफिट तेरी मुटे आ रे कोई अच कराऊ कारे आउटफिट तेरी मुटे आ रे लगदा महंगा मस्कारा तेरा लखदा नी जेड़ा तेनू तक्के हो जे फैन मोटी अखदा जेड़ा तेनू